Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Całkiem nieźle się trzyma. 20-latka, płyta z rozmyślań przy śniadaniu zespołu Mysłowic. Jak zwykle otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zaczynamy jak zwykle od rzutu pamięcią w noc z piątku na sobotę. Do audycji mało obiektywnie, zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie. To było wyjątkowo gościnne spotkanie, te trzy godziny. Dwóch gości pojawiło się w studiu. Pierwszym z nich był Mirosław Carlos Kaczmarczyk z płytą zespołu Loud Jazz Band. Płyta ukazała się co prawda już jakiś czas temu, ale teraz, na początku listopada, już wkrótce, kilka koncertów zespołu, który niełatwo zebrać, bo to przecież polsko-norweska, a właściwie norwesko-polska historia. The Giant Against the Girl to jest tytuł płyty zespołu Loud Jazz Band. Płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia ze znakiem jakości Trójki. Thank you. Loud Jazz Band z płyty The Giant Against the Girl. Zagrają koncerty 2 listopada w Gdańsku w Galerii Bunkier, 4 w Ciechanowie, Klub Studencki Fabryka Kultury Zgrzyt, 5 listopada w Ełku, Ełckie Centrum Kultury i 8 listopada w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury Filharmonia Kaszubska. Tak to będzie, te cztery udało się zaplanować, bo to jak Państwo słyszeli w audycji z piątku na sobotę, podkreślał Mirek Kaczmarczyk, liczny zespół. Każdy z muzyków ma jeszcze inne zobowiązania poza graniem w Loud Jazz Band. Dobrze, że przynajmniej te cztery koncerty polskie udało się na początek listopada zaplanować, no i odbędą się. Maciej Ostromecki, Iwan Makedonow, Christian Edward Senny, Jonas Kambien, Paweł Kaczmarczyk, Wojtek Staroniewicz, Eivind Brekke i lider, gitarzysta, autor wszystkich kompozycji, Mirosław Carlos Kaczmarczyk. Loud Jazz Band. Tak ten album się zaczyna. Sketches of Mine. Thank you. Loud Jazz Band. Zespół tak się nazywa, nie inaczej, bo to Piotr Iwicki wymyślił tę nazwę. Ale tak jak mówił Mirek Kaczmarczyk, kiedy się w latach 80. usłyszało na polskich koncertach Johna Scofielda, to zespół nie mógł się nazywać inaczej. The Giant Against the Girl. Najnowszy album zespołu na żywo na 4 koncertach już od 2 listopada. Zapraszam na ich stronę internetową. Tam wszystko Państwo mogą sprawdzić, gdzie i kiedy Loud Jazz Band zagra na tej polskiej mini trasie koncertowej. Miałem też drugiego gościa z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. No tu zdecydowanie jest już i ciszej. Inne nastroje dominują na tej płycie, ale nic dziwnego, bo to nowy koncertowy solowy album Sławka Jaskółkę. Thank you. To był grudzień 2016 roku, sala polskiej ambasady w Tokio i Sławek Jaskółkę przy fortepianie. Płyta nagrana w Direct Stream Digital. To jest taki oto system nagrywania cyfrowego, ale tak jak Sławek Jaskółka mówił, to ma to wszystko tak brzmieć, jakbyśmy byli tam na miejscu i słuchali muzyki na żywo. Kind Me, jedna z siedmiu kompozycji Sławka na tej koncertowej płycie. Jeszcze jedna przed nami, no tak umiejscowiona doskonale w tym czasie i w tym miejscu, gdzie muzyka jest grana, bowiem nosi tytuł East and Easy. Thank you. Sławek Jaskółkę, jego solowy koncert z Tokio East and Easy. I płyta, która jest już jakiś czas. Państwo mogą ją odnaleźć na półce sklepowej albo w internecie. Na półce sklepowej bardzo łatwo, bo dość charakterystyczna jest jej okładka z takim okrągłym zdjęciem, panoramą miasta. No, taka panorama miasta to chyba tylko tam, w Tokio właśnie. Sławek Jaskółkę, jego nowy koncertowy album. Serdecznie Państwu tę płytę polecam. Jak było słychać w piątek na antenie Trójki, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, na razie artysta nie planuje koncertów. Chciałby trochę więcej czasu spędzić z rodziną, czego i Państwu życzę. Następna płyta w naszym spotkaniu to pierwsze wspólne słuchanie tej muzyki nasze w Trójce, ale kiedy dotarła do mnie i wystarczyło mi tylko jedno spojrzenie na skład zespołu, to już wiedziałem, że to jest płyta i muzyka, którą z Państwem muszę się podzielić. Proszę tylko posłuchać. Szymon Klima, Dominik Wania, Adam Kowalewski i Przemysław Jarosz. A zespół nazywa się Improvision Quartet. Thank you. Free Folk Jazz. Taki jest tytuł albumu zespołu Improvision Quartet. Szymon Klima na klarnecie, Dominik Wania na fortepianie, Adam Kowalewski na kontrabasie i Przemysław Jarosz na perkusji. To jest polska muzyka ludowa, po którą państwo instrumentaliści sięgnęli. Jak państwo słyszą, doskonale się odnaleźli w takim właśnie graniu. Gdzieś tam wielu polskich muzyków sięga do Oskara Kolberga, do muzyki ludowej. I to jest kolejny przykład na te właśnie inspiracje. Hej od Krakowa, prolog, to jest początek płyty. No a tak się kończy album. Tytuł ma niemal ten sam. Hej od Krakowa, epilog. Improvision Quartet. Free Folk Jazz. Hej, od Krakowa, epilog. Tak się kończy płyta Free Folk Jazz. Szymon Klima, Dominik Wania, Adam Kowalewski, Przemysław Jarosz, czyli Improvision Quartet. Jeszcze jedna nowa płyta od Hefheti.